existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras al universo, Nicosia. Bueno, la música para mí pues es un acompañamiento, digamos, para todo lo que es mi vida. Pues es algo que si no estuviera, pues habría que inventarlo, porque realmente, pues es que yo no puedo. O sea, hay veces que estoy con alguien, yo desconecto a veces. Queda feo decirlo, pero que me voy con la música un momento, desconecto, descanso y después vuelvo a estar en la conversación o en lo que esté haciendo. Entonces la música para mí es un espacio de evasión inmejorable. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Escuchad una cosa, la música cambia la vida, marca un antes y un después. Yo recuerdo cuando vengo a Nicosia y ese día vengo muy triste y resulta que un grupo emergente o conocido viene a dejar su alma en el estudio a tocar unas canciones y salgo sonriendo con una sonrisa. Recuerdo que tengo asociado a la música es en el hospital de día, donde la gente babeaba por las mesas y cuando había la actividad de musicoterapia la gente también sonreía, sonríe con la música. Hola, bona tarda. Aquí estem el Xavi i jo, per Nacho, per presentar el programa d'avui. També tenim per aquí a la Sílvia, a la Sandra, a l'Isar, a la Glòria, al David, al Francesc i al Santi. Hola. També al Martín i la mare aquí a teclat. Bueno, jo, per introduir una mica el tema, voldria dir primer que jo, per desgràcia, estic a favor dels medicaments perquè a mi personalment m'han ajudat a superar el meu problema, el meu trastorn. En concret, jo pateixo esquizofrènia paranoide, però haig de dir que després d'haver succeït una cosa m'ha fet tremolar davant de la medicació, no? Jo vaig anar a una conferència d'un medicament que era destinat als esquizofrenis paranoides i que l'objectiu del medicament era millorar la vida dels pacients amb esquizofrenia paranoide Contrarrestant els efectes negatius de l'enfermetat. Bueno, fins aquí tot molt bé. Després ens van fer l'explicació de quins símptomes eren els negatius, que es curaven amb aquest medicament i que, bueno, en el fons la conferència era per recaptar fons per poder continuar amb la investigació del medicament. Jo, doncs, vaig pensar, i com collons fan per saber que aquest medicament va bé? Llavors li vaig preguntar a una noia que em va redirigir cap a un dels científics que feia l'estudi i se'm va posar la pell de gallina escoltant-lo, perquè la seva justificació era que els esquizofrènics paranoides tenen dos característiques que els identifica, que és que tenen les pupil·les molt obertes i que s'espanten molt fàcilment. Això, i jo vaig pensar, bueno, però i com ho proveu? I, bueno, pues això, agafem ratolins que compleixin aquesta característica i els hi provem el medicament. Clar, jo després d'escoltar aquest home em vaig fer un plantejament de què realment s'estava fent a la indústria farmacèutica per curar-nos, no? O per pal·liar els nostres efectes. I bueno, això seria la meva aportació particular. Deixo el Xavi que continuï. Val, sí, hola, bona tarda. Bueno, jo, ampliant una mica el que dius, volia fer una mica de... També he escrit quatre ratlles per posar en context una mica el tema d'avui de les farmacèutiques. Bé, com comentava el Nacho, avui parlarem del poderós lobby de les farmacèutiques, tot un gegantí parell d'influència que s'extén arreu del planeta. Tot un monopoli protegit pels estats mitjançant les patents. Els alts preus es justifiquen en uns suposats costosíssims costs d'investigació sense permetre la lliure competència que podria reduir els preus. Això converteix a la indústria farmacèutica, altament concentrada, en un dels sectors amb més beneficis. Als Estats Units, la major part de la investigació d'un nou fàrmac està finançada per l'Institut Nacional de Salut, que és públic. Per tant, els alts preus es justifiquen en la fal·làcia de que els costos d'investigació van a càrrec només de la indústria farmacèutica. D'altra banda, la major part de les empreses farmacèutiques carreguen com a despeses d'investigació els derivats del màrqueting dels productes i usen mil trucs per allargar les patents mitjançant l'aparició de nous productes molt semblants als anteriors. A l'Índia, el govern va decretar que la vida dels ciutadans és més important que l'acumulació de riquesa per part dels monopolis farmacèutics, i en base a això ha desenvolupat una indústria farmacèutica pròpia de genèrics que ha forçat la baixada dels preus. Mentrestant, el poderosíssim lobby de les farmacèutiques segueix actuant a nivell mundial, als Estats Units, a Europa i, com no, a l'estat espanyol. Molt bé. He caminat descalç quan cremava l'asfalt. Hi ha onades que m'han tombat, ones que mai haurien pogut tocar-me. He estat al lloc que no tocava i he perdut el tren, el temps. M'han caigut els somnis de les mans. Sí, ara si et sembla, Xavi, deixem pas al Santi que ens faci la seva aportació. Gràcies, Nacho. Les farmacèutiques, 5/11/2014, reflexió. Yo quería hablar de un medicamento que tomaba para compensar de los efectos secundarios de otras familias de medicamentos, contrarrestando espasmos, rigideces, sudoración, temblores en general, cefaleas o síntomas varios. Por ejemplo, pongamos el Aquinetón Retard, que provocan el consumo habitual continuado o crónico de antipsicóticos, no antidepresivos, que muchos de estos medicamentos provocan en el enfermo diagnosticado, como pastosidad de salivación. La medicación psiquiátrica, su uso es ilegal y contraproducente en personas sanas, en tanto que puede afectar el metabolismo, coordinación y la capacidad de utilizar, manipular máquinas de forma cuidadosa y responsable. Pero volviendo a la Aquinetón Retard, me producía pesadez, sensación de sed, una pastilla que de hace tiempo fue retirada de uso como medicamento biologista, porque ya ha quedado anticuada, cabrona, pequeñita y de color rojo. ya no es necesaria, a pesar de lo que trataba era eliminar el malestar producido por los antiguos, como ya he dicho, antipsicóticos, ya depauperados, anticuados y ya sin valor farmacéutico. Gràcies, Santiago, per la teva aportació i, en principi, com que avui tenim un parell d'entrevistes i també tenim música en viu, de cara que pugui participar tothom, li passo la paraula al David, en principi, que... Sí, ara, aquí estem, aquí un altre programa de Ràdio Còrsega i vull fer la meva aportació i, bueno, menudo tema el de... No digo, el polèmico, desde luego. Porque resulta que los potencialmente consumidores de sus productos somos los que conseguimos que para ellos sea un gran negocio el producir medicamentos, toda clase de productos farmacéuticos, y si no existe una enfermedad, para las pastillas de turno nos la inventamos. En 1988 se celebró la primera conferencia internacional financiada por 8 compañías farmacéuticas. En ella se estableció un consenso clínico sobre una nueva patología, la disfunción sexual femenina. Y ahora, un dato interesante. 19 autores firmantes, 19 autores firmantes tenían lazos económicos con la industria farmacéutica. Esto viene de no conseguir un equivalente al Viagra, pero para el género femenino, al no conseguirlo, se llegó a ese consenso de la disfunción femenina. Un año más tarde, en un artículo publicado en la revista JAMA, se definió la prevalencia de la enfermedad dando validez a una encuesta a 1.500 mujeres americanas. La encuesta recibió multitud de críticas por estar sesgada. Se permitía con esa encuesta tan poco fiable que cualquier mujer que hubiera tenido falta de apetito sexual tendría una enfermedad independientemente de su situación personal. Resultado, 43% de la población femenina sufría disfunción sexual. Tócate los cojones. Para flipar. Esto es solo un ejemplo de los muchos, de las ciertas personas dueñas de farmacéuticas están dispuestas a hacer. Por librarse, sin ir más lejos esta mañana, una vecina me comentaba la gran mentira de ciertos transgénicos que dicen que son iguales que otros medicamentos con marca. Y resulta que esta mujer estuvo a punto de morir por hacer uso de estos medicamentos, ¿no? Y hay ciertos personajes con maletín que facilitan grandes sumas de dinero a que pueden embolsarse algunos profesionales de la medicina, que les sirven para hacer grandes viajes por todo el mundo, y los perjudicados de su beneficio somos todos nosotros. Fades, però tinc les butxaques foradades cada vegada sé. Des de l'aigua era el més calent i el més sensat no és urgent. Tu, que m'expliques que dona del mar el dual control amb bat vençut, deixa que plorin els teus ulls. Tu sempre dius que se'l trauen els bons desitjos si estan vius, que bona mai més podria tocar-te. No demanis perdó, que no som de goma i no reboten els cops. Tu, que rius tant, que encomanes pau al teu voltant. Perdona't, deixa't cuidar, perquè som els teus germans. Recordo nits impressionants on cantàvem delícies al port de la ciutat que ens ha fet forts. Recordo nits impressionants. Dins meu crida, una veu. Bueno, continuem aquí enxufants de medicaments. I ara t'ho parlarà el David, el Francesc, de la seva aportació. Francesc. Sí. Era algunes consideracions. La primera, que sí que estic d'acord amb tu amb el que has dit, de pel malestar que genera la malaltia mental, d'alguna manera sí que fa falta actualment el procediment que utilitzen els metges, són els fàrmacs, vés a saber quin serà en el futur, i ja coneixem les destrosses que feien en el passat, aquello de para curar la vida tenemos que matar la vida. Doncs jo el que volia aportar és primer per tapar els dolors de la malaltia mental, que poden portar unes conseqüències per la persona horribles, poden arribar a donar-te efectes secundaris tals com el Parkinson, la impotència, engreixar més de 20 quilos en apenas uns mesos i tot seguir somnolència, baixades de tensió terribles. De fet, en alguns països s'ha comprovat que poden ser mortals els efectes dels medicaments. Doncs que hi ha aquest tipus d'efectes. Segon, volia ressenyar que el preu d'una caixa de medicaments, pese a que nosaltres no ho paguem de la nostra butxaca, si ho paguem amb impostos, pot rondar tranquil·lament els 200 euros. Què vull dir amb això? Que és un negoci lucratiu enorme, tenint en compte que qualsevol persona que es medica doncs consumeix una o dues caixes mínim al mes. I això era per una banda, tant els efectes nocius com els costos que suposa per a les persones. També que és habitual anar a la consulta del metge i tingui decorant la seva saleta doncs tot de regals de les farmacològiques, que ho trobo horrible, no tindrien que acceptar res de res, i no em refereixo a viatges, no tindrien ni que acceptar un calendari que posés la marca d'un medicament. És que és terrible. Per altra banda, altres temes farmacològics, com la invenció d'enfermetats. No es pot provar, però hi ha molts indicis que diuen que malalties com la sida, l'VIH, són de laboratori i que són per, vés a saber quin fi, potser regular la població, vés a saber per què. Com això, l'èbola també diuen que és una malaltia que vés a saber d'on ha sortit, i que mentre que estan morint milers de persones a l'Àfrica i principalment aquí ens hem posat esgarrifats per un cas de contagi. I bueno, de moment deixo aquí l'aportació, si després es fa debat potser intervindria. Gràcies, Francesc. Gràcies. Bueno, doncs passem a la Sílvia ara, que també em sembla que ens ha preparat un escrit. Sílvia, el seu piano. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Bueno, primer de tot, dedicar això pues, a la Mar, que diu que mai li dedico res. I llavors, doncs, dedicar-li a tota la gent que està aquí, que estimo molt, i especialment a la meva mare, que està una mica escatxada. Llavors, sí, havíem dit que potser demà feia l'exposició, però no és possible. Si Déu vol, serà el dimecres que ve sortint d'aquí, perquè sí que hi ha gent que li va millor, perquè avui no, perquè demà es fa una altra exposició que ja estava ja contemplada des d'abans. I bueno, la de demà, si el que pugui anar, pues, és al carrer Cardener número 45. Tomas un medicamento, te aporta alegría y seguridad, pero no es rentable. Y lo cambian por otro. que aunque te digan que es igual, no lo es. Y te da la depresión. La industria farmacéutica debe estar a nuestra disposición. Y no al revés. Cuando tomamos un medicamento, muchas veces los efectos secundarios casi no se pueden ni leer. Miremos bien todo lo escrito para curarnos en salud, encontrarnos muy bien y sanos, para disfrutar de una calidad de vida, porque hay una coherencia, porque si no, realmente puede ser trágico. Y nosotros queremos estar bien, que no nos engañen, y vivir contentos con un producto o un medicamento que sea como nosotros creemos que es, como se estipula, y sin cambios, porque realmente creo que nos merecemos todo esto y muchísimo más, para poder sonreír tranquilos en cada momento y con ilusión. Molt bé, Sílvia, gràcies per el teu piano i les teves dolces paraules sempre aquí. Ara escoltarem un text d'una anònima a través de la veu de la Mar, que ens parlarà. Bueno, d'una anònima, no, no? L'anònima o no? Una nicosiana. Una nicosiana. Sí. De la Glòria. Bueno, espero estar a l'altura del text. Farmacéuticas, Estado, política e instituciones. Es un entrelazado, las cuatro se complementan. Creo que a mi modo de ver, las he colocado por un orden lógico para mí. Las farmacéuticas ayudan al Estado, que con unas políticas de gobierno dirigen las instituciones que al final someten a los ciudadanos. Las farmacéuticas son multinacionales aprobadas por el Estado y tienen muchos beneficios. Estas crean necesidades de enfermedades para crear más consumo de medicamentos y así ellas obtener más beneficios, y el Estado tiene un mayor control de la población. Me estoy refiriendo a la medicación psiquiátrica. Es obvio que el Estado necesita tener la población controlada dentro de unos parámetros de convivencia para el bien común de todos, y que es necesario seguir invirtiendo en una investigación y que se crea que la solución más lógica es introducir productos químicos al cuerpo humano, pensando que esa es la solución. Cuando sí se pudieran crear políticas de gobierno donde los ciudadanos pudieran no estar tan estresados con toda la autoexigencia que conlleva la simple supervivencia y todas las problemáticas que a lo largo de la vida tiene un ser humano. No nos harían falta tantas instituciones, porque el ser humano dejaría de tener esos niveles tan elevados de patologías que, provocados por las circunstancias de la vida, es evidente que las industrias farmacéuticas benefician a una parte de la población económicamente y que debemos avanzar en investigación. Pero también debemos preocuparnos de cómo la sociedad está jerarquizada en esa escala diferenciada de los ricos y pobres e inhumanizada, que solo se preocupa del absurdo consumismo creciendo que contra más se tiene más feliz eres y más éxito tienes, sin mirar ni profundizar mucho en el interior de la persona. Lo que para mi modo de ver a nosotros no nos debería de dar miedo, trabajar con las instituciones para cambiarles la mirada con el fin de más adelante se modifiquen las políticas del sistema de la sociedad, para que sean otras, y el Estado se cuestione si es más necesario invertir un poco de dinero en dejar de tener esas estructuras donde solo sobrevive el más rico, y donde el más pobre acaba extasiado, enfermo y sin recursos, y dependiendo de la medicación. Puede que sea inalcanzable, pero considero que las instituciones, conjuntamente con los psiquiatras y la industria farmacéutica, las multinacionales, que son al fin y al cabo las que dirigen parte del mundo, y no deberíamos otorgarles el poder de controlarnos químicamente, porque corremos el peligro de que se convierta en una burbuja industrial y que mundialmente acabemos toda la población dependiendo de la medicación fabricada por unos pocos, dándoles poder absoluto conjuntamente con la industria armamentística. La diferencia que existe es obvia. Una mata y la otra se supone que nos da la vida. Esto es un peligro, porque acabaríamos sometidos por ambos. Debemos de cambiar formas de funcionar sociales para no acabar más enfermos de lo necesario y depender de las farmacéuticas. Es decir, aspirar a tener una sociedad sana de una forma natural sin tantos químicos. Molt bé, gràcies, Marc, Glòria. Bueno, seguim endavant. L'important és que les experiències que podeu sentir, pues, bueno, com suposo que ja sabeu, són fetes per nicosians, que en principi, pues, bueno, amb carn pròpia o amb servei propi, pues, diguem que coneixen bé com a usuaris, com ens diuen, o consumidors de medicació, una mica, pues, bueno, clar, és una experiència de primera mà, no? Ara tenim també el Nacho, que en principi també ens volia, bueno, aportar la seva experiència al respecte. Endavant, Nacho. Gracias. Yo primero quería decir que pienso que nos estamos volviendo locos y que las farmacéuticas no tienen remedios para ese tipo de locura, ¿no? Cada vez nos estamos volviendo más locos y no hay remedio farmacéutico para ese tipo de locura, creo. Digo esto, ¿por qué lo digo? Pues lo digo porque una farmacéutica es un buen negocio, es una empresa, un buen negocio, como un banco, similar a un banco, eso por una parte. Pero también lo digo porque Occidente, pues su droga son las medicinas, o sea, no soporta encontrarse mal. A la mínima que se encuentra mal, pues ya toma lo que sea, ¿no? La cuestión es no estar mal. Tampoco es que quieras encontrarte bien. La cuestión es no estar mal. Estar bien da igual, pero la cuestión es no estar mal. Y con tal de no estar mal, pues te tomas lo que te den, ¿no? Dicho esto, pues en fin, que tomamos demasiados medicamentos, que creo que es una pasada lo que tomamos, que la mitad de los medicamentos sobran. Ilustraré esto con una cosa. Por ejemplo, Facebook y creo que Google dicen a sus trabajadoras que para posponer el nacimiento de las hijas de las empleadas, pues que les ponen un banco de semen y una inseminación artificial a su disposición, ¿no? Oye, estamos pirados de la cabeza, oye, con lo fácil que es hacer un polvo, pero oye, es que es increíble, ¿no? Es una cosa increíble. Lo natural, lo que se ha llevado toda la vida desde el nacimiento de los mundos es un polvo, pues que con inseminaciones artificiales ni hostias. Bueno, y finalmente que estoy totalmente de acuerdo con la anterior exposición, que ha dicho que también hay que buscar, pues, soluciones sociales a los problemas, pues a estos problemas, ¿no? Creo que tiene toda la razón en el mundo, que por eso estamos un poco locos. Muy bien. Es la rialla, la casa de todos, on va néixer un somni dolç, un clown, un equilibrista del son. Un mim de muda batalla que balla les danses del circ. El nostre elixir és on volem anar. A la festa de disfresses, a la lluna clownia. Amb tu que rius tant, que fas calent s'encén. Quan la gràcia i la desgràcia es donaven la mà. Llàstima, llàstima, però recordeu, germans, que la vida regala una bicicleta equipada. Bueno, doncs ara faré introducció amb un company que li faré una trampa. Dic, Isard, pel 9N hi ha medicació? Pel 9N hi ha medicació? Sí, votar. Votar, no? Votar. Sí, sí, sí. Bueno, Isard, per les bromes, que digues? Que, què opines tu? Jo penso, el tema de la medicació, jo he estat reflexionant una mica i em fa la impressió que hi ha dues, com dues visions, no? La visió que té la persona que està fora, la persona que no pateix la malaltia, i la persona que la pateix, no? Llavors, la persona que està fora, el més normal és que digui, doncs, que la medicació té efectes secundaris, que la medicació té, pot portar transgènics, que la medicació, doncs, moltes coses, no? Poden dir moltes coses de fora i o sigui, des de la persona que no té la malaltia penso que és normal que es facin aquests comentaris, però jo també veig des de la persona que l'hem patit o que la tenim la malaltia, veus que veus les coses des d'una altra perspectiva, veus que allò que t'estan dient que pot ser transgènic o que el que sigui, doncs tu no hi dones la importància perquè veus que aquella medicació et permet fer un dia a dia més o menys normal, no? Més o menys que puguis com anar funcionant. I bé, jo crec que la medicació no cura, sinó que és un estat de com de cronicitat. No cura, però penso que et permet doncs, anar mig funcionant, no? I entre les coses que t'aporta la medicació i el que tu puguis anar veient, doncs més o menys pots anar funcionant. I és això, vull dir, que és molt normal que des de fora es digui que doncs, es pot dir a vegades que la medicació és dolenta, que la medicació pot portar transgènics, o es poden dir moltes coses, però quan estàs a dins... La vida t'ha portat cap uns camins que no t'esperaves i quan estàs doncs, amb aquest tipus de malaltia doncs, toca prendre's una medicació i això crònicament fins que d'alguna manera doncs, es pugui desencallar una mica el per què ha passat o per què no, no? I bé, no volia dir gran cosa més, eh? Només que això, que a vegades doncs, si ens ha portat la vida cap a aquesta direcció doncs hi ha la medicació i no hi ha gran cosa més a dir. No sé. Molt bé, Isard, gràcies. Bueno, doncs seguim endavant amb una altra aportació que ens fa la Tània que sembla que s'ha incorporat recentment a Radio Nicosia, ¿no? Bueno, y buenas tardes a todos. Para cambiar un poquito de tema, les cuento que del 17 al 23 de noviembre se llevará a cabo el 21 Festival de Cine Independiente de Barcelona. Esto en el Centro Cultural Contemporáneo de la misma ciudad. Los costos son variados, dependiendo del taller que usted elija. Muy bien. Gracias, Tania. Lluïsa, em sembla que també tens alguns aforismes que normalment llegeixes, vull dir, sí, gràcies, relacionats una mica... Merci per donar-me pas. Mira, sí. El primer que de tot volia dir pues, 3 o 4, no sé si ens sortiran 5 o 6 o 7 o 8 o... No, ja, començo. Ja no m'importa nada de nada. Hago bien o hago mal, el tiempo me lo dirá. No existen los retrasos, sino simplemente los errores horarios. No desprecies nada ni a nadie, pues todo se puede tener si quieres y disfrutar de ello consecuentemente. Los adictos a la vida contemplativa ni hablan ni solamente observan. Por cierto, ¿existe alguien así? Yo soy como un pato, pues sé andar, nadar y volar, pero todo lo hago mal. El rencor no es bueno nunca porque te anula tu alegría y tu mirada. Ya está, gracias. compañero desaparecido. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Memoria! La clase alta conspira, un whisky en la mano, tramando. La clase media descansa estropeada, la televisión mirando. La clase baja sigue allá abajo, el día del cambio esperando. El sueño llega y nos cubre a todos con su manto. Y otros se rompan con la verdad, y todo el mundo le apuesta la vida mientras duerme la ciudad. Todos somos hijos. Unos sueñan con ganancias, otros lloran lo perdido. Bueno, continuem aquí i amb tots els nicosianos i ara tindrem un moment de musical gràcies a Xavier Bellón d'Anima Quart, que bueno, es dediquen a la relaxació, a la meditació i utilitzen els cuencos de quart per aconseguir-ho, no? Exacte, sí, sí, així és. I explica'ns una mica, que teniu un grup de treball, com funcioneu? Tenim una cooperativa i el que fem són activitats amb els bols de quarts perquè tenen una sonoritat molt especial, després intentarem sonar-los una mica, perquè el quarts té una ressonància molt potent i ajuda molt per fer la meditació, per relaxar profundament. Inclús s'utilitzen a nivell terapèutic per relaxar el nivell muscular, per tractar algunes dolències. I fem activitats, fem cursos perquè la gent es pugui tocar, fem concerts, ens dediquem a això. Molt bé, molt bé. I sou molts a la cooperativa? Ara mateix som 3 persones. Però després tenim també un grup musical que està que arribem a ser a vegades fins 8 persones també, combinat amb altres instruments musicals. I com reacciona la gent al primer contacte amb vosaltres? Perquè deu ser una mica, suposo, sorprenent, no? L'efecte. Sí, sorprenent. Cada vegada menys, sobretot perquè els bols tibetans, que estan fets de metall, ja es coneixen més. Passa que el quars té una sonoritat molt, molt potenta i la gent es sorprèn. Al principi es sorprèn una mica, però després de la sorpresa ve un estat de bastanta relaxació i de benestar, perquè aquests sons produeixen precisament aquest estat. Hola, Xavi, primer de tot donar-te les gràcies que t'hagis desplaçat fins aquí. Jo bé, volia explicar una mica molt breument. Jo diguéssim que bé, ja fa uns anys, quan vaig començar a trobar-me força malament del tema de salut mental, No, res no funcionava i ma mare em va portar així, i mi sorpresa, al concert de, que es feia per Nadal, crec, a l'església de, ah, sí, de Santa Anna. I allà és quan vaig entrar en contacte amb tot el tema d'aquest de les vibracions i tot. I és que realment els concerts que he anat, i hem anat amb els companys també, amb la Dolors, el Xavi, surts com, no sé com dir-te, com molt lleugera, com lliure de pensaments negatius, no? que traspassa molt la relaxació, és com, no sé si m'explico, que sí, t'expliques molt, que una mica que el buit amb el que entres potser s'omple, i alhora tota la tensió és com la deixem anar, no? I és que jo recomano molt que s'apropen i coneguin tot aquest tema dels beneficis, tot. Jo crec que realment és tot un món que ja llavors descobreixi més i molta més gent pues, pugui gaudir d'això a les Doloretes. Gràcies. Jo vull dir, com l'Almo, que va ser un concert excepcional, m'ha agradat molt, jo no és la primera vegada, hi ha estat diversos concerts, però no d'aquest del teu, Xavier, d'Ànima la Mina Quarts, no he estat en altres llocs i m'ha agradat molt. Jo també m'agradaria que després expliquessis una mica la diferència entre cuencos de metall i cuencos de quarts, i dir-te que Ànimos, i que jo, quan vaig estar al teu concert, em semblava que estava dalt de les muntanyes de l'Himàlaia meditant, i em vaig quedar així penjada escoltant-vos els tres components del grup que en aquell dia éreu, sí. I bueno, quan me vaig donar compte, dic, ai, jo no puc estar més tan així, i dic, és com si tornessi de la meditació amb la música, no? Aquella concentració que és natural, i dic, ostres, i llavors ho vas dir tu, dic, donem per a finalitzar el concert, o com tu dius, la manera que tu dius, no? I jo vaig dir, m'he quedat penjada una hora escoltant la música, l'aigua, les vibracions, la veu, va ser espectacular, se'm va passar tan ràpid que, escolta, tinc totes les ganes de repetir l'experiència. Moltes gràcies per dedicar-te a aquesta feina que ja fas. Abans t'he preguntat si eres només amateur, però es veu que vius d'això, i a mi m'agrada que pugui les persones viure d'allò que volen i que s'estimen, i em penso que has tingut, ets un afortunat perquè treballes del que vols. Ui, sí, estic d'acord. Sí, bueno, sí. I ara expliques la diferència entre cuencos tibetans i de metall i de quarts. És molt senzilla, el material és la diferència i la sonoritat és bastant diferent. Les formes, la forma és el mateix, són formes de cuencos, formes de bol, però la sonoritat del quarts, ara la intentarem sentir una miqueta, amb la ràdio és diferent, molt diferent que en directe, però per tindre una idea. I la sonoritat és molt prolongada, es prolonga molt, toques una miqueta i es prolonga molt el so, pot arribar a ser molt intens, i sobretot se sent molt profund, és com si arribés com un massatge sutil, arribés dintre, ben dintre de nosaltres. Penso que poder la gent que ara està a l'estudi, on que és petit, són bastants, podrem sentir-ho millor que la gent que ara ho estigui escoltant, però és la sensació de que és un so molt profund, molt envolvent, i invita molt a l'experiència que dèieu vosaltres, que és una experiència d'una relaxació molt profunda que t'ajuda a tranquil·litzar-te a nivell intern, i poden passar aquestes experiències que tens tu, que el temps i l'espai a vegades desapareixen, sí, una miqueta. Sí, i abans que ens ofereixis un tastet, voldria preguntar-te, hi ha diferència entre el cuenco més gran, més petit, canvia la sonoritat? Sí, és la forma en què canvia la sonoritat. Els més grans, que arriben a ser a vegades els que us heu vist en el concert, sí, 50, 60 centímetres de diàmetre, són sons molt, molt greus, molt baixos, i el més petit, el de diàmetre més petit, són sons molt aguts. Ah, veus, això no teníem. Treballes amb totes les freqüències, perquè a més cadascuna té una funció i un efecte diferent, inclús a nivell físic, els sons aguts els sentim al cap, els sons més greus a les parts baixes del cos. Alhora, per sentir com aquest massatge global, es fan servir diferents diàmetres. I a l'aigua també és molt important, m'ha agradat molt a l'aigua, i l'aigua com que hi ha l'aigua, que sí, em semblava que és com si l'aigua que és bé el desgel caigués per l'Himàlaia, i mare meva, això sembla que estigui caient a l'aigua. És un so molt senzill, però és molt terapèutic. És molt senzill de fer o és complicat de fer? Molt fàcil, tenia molt fàcil, la nostra companya tenia dues esponges amb un bol en aquest cas sí que era de metall, sobre la que deixava caer les esponges el regalim de l'aigua. S'ha de tindre experiència, no? Ah, és molt senzill. Sí, molt senzill. Ai, que bé. I donava bueno, aquesta relaxació amb l'aigua. Una pregunta, i la gent que diu jo vull experimentar això, què fa? S'apropa a vosaltres i vosaltres què li oferiu? Això. Bueno, nosaltres una vegada al mes fem un concert de relaxació, fonamentalment amb els vols de quars. Sempre invitem a un altre component del grup, que a vegades ens acompanya amb la veu o amb un altre instrument. I una vegada al mes, per conèixer aquesta experiència, doncs, el fem a un centre que es diu Antar, a Barcelona, al carrer Provença. A la nostra web, a AnimaQuartz, pot trobar les dates. Sempre és un divendres al mes. I, a més, ja a Barcelona hi ha més gent que treballa també amb vols de quarts. Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Passem al tastet? Sí, passem. Endavant, sí. Xavier. En aquest cas hem portat vols més petits, que estan fets de quarts, mesclats amb altres minerals i metalls. Aquests porten quarts, or, turmalina i una pedra, un mineral molt especial, que és pedra de Sedona, que és aquestes muntanyes de Nord-Amèrica, a prop del Canyó del Colorat. Bueno, el sentim, esperem que us agradi. La truco, perquè això de que s'ha anat tan de temps, on està el truco? El truco és el material. El quarts és un amplificador natural, amplifica moltes coses, sí. De fet es fa servir a la tecnologia pels microchips perquè amplifica les ondes electromagnètiques, amplifica moltes coses de forma natural i una d'aquestes coses és el so. A més m'ha agradat moltíssim, és la primera vegada que ho sento i quedat al·lucinada. Pues en una hora no vegis, en una hora. Ja. Habla aquí. Perdona. A mí me relajó muchísimo, o sea, casi el sueño, pero fue una relajación mental y corporal increíble. De verdad que te felicito. No, lo hacen los cuencos. Ya visteis lo fácil que es tocarlo. Pero los cuencos por sí solos lo que hacen es estar puestos. O sea que de verdad que no, los felicito. Es que tocarlos tiene que ser muy difícil, ¿no? Esto. Lo habéis visto, es muy sencillo. Es darle una campana, frotar. Es lo bueno que tienen los instrumentos. Yo també et felicito perquè tinc un parell d'hèrnies discals a les cervicals que se m'han activat amb el canvi de temps i ara, no sé per què, vull dir, suposo que degut a la relaxació de la música se m'ha anat el dolor que tenia. O sigui que podré aguantar fins a les 6 aquí segut a la cadira. Gràcies a la teva música. Molt bé, gràcies. Jo m'he sentit com si estigués a les estrelles, eh? Ha sigut increïble. Sí. Ha sigut com si fos una pel·lícula de ciència-ficció. Sí. Jo imaginava que volàvem tots aquí. Els tallers que fem el diem algo semblant, perquè els diem els... El so del silenci. Sí, jo anava a dir això. És aquesta sensació. Que genera silenci, és el que anava a dir. Perquè ens hem quedat tots com en contemplació, no? Tu què deies, no sé què, la Luisa, la contemplació, no sé què, però nadie lo hace, o algo així. Una frase d'aquesta, però ha dit una frase de la gent contemplativa i ha sigut un moment contemplatiu col·lectiu, que ha sigut molt maco. Hola, gràcies a tots, eh? Gràcies a tu. Abans d'acabar, m'agradaria que repetiguessis altre cop on ens podem escoltar a l'Antres, del carrer i tot això, a quin dia. Explica-nos-ho altre cop aquí, apropet al micro. Els divendres, això, dels divendres. A Anima Quartz, a la web nostra, Anima Quartz. Ho dic en castellà perquè sóc gallec, eh? Vale. Anima Quartz, en Q de queso, acabado en Z, animaquartz.com. Una vegada al mes fem un concert, un divendres al mes, al carrer Provença, al centre Antar. Aquí a la web podeu trobar, si algú té ganes de meditar, 3/4 d'hora, més o menys, amb aquests sons, un divendres al mes, a les 8:15. Molt bé. Moltes gràcies. però ja l'ha pedit abans. Bueno. Bueno, tornem a estar aquí després d'aquest moment místic que hem tingut amb la música d'Anima Quart. I res, doncs continuem, si ens podem recuperar. Espera un moment, que tenim aquí una petita intervenció de la petita Lu. Hola, bona tarda. Que volia dir que el que ha fet els cuencos tibetans m'ha tret la mala leche que tenia, perquè avui al matí m'han robat la roda de la bicicleta. Ostres. Per segona vegada. Joder. Sí. I bueno, i era un dia una mica complicat i ara ja estic amb una altra emoció. Molt bé. Mira lo que hace un cuenco. Ponte cuencos en vez de ruedas. Bueno, pues tenemos aquí a la Eugenia. Bueno, pues yo creo que en la exposición que acabamos de tener de los cuencos, el sonido de los cuencos, es la mayor muestra de que nos podemos ultra relajar sin necesitar ningún sedante y sin necesitar ningún medicamento. Por lo menos yo quedé más que como he quedado en el mejor de mis orgasmos, o sea que vaya tela. Yo pienso sobre los medicamentos a nivel psiquiátrico, que son un mal necesario. Explico esto y lo matizo. Yo creo que para dentro de una persona que está pasando, por ejemplo, por una depresión severa, y una gran ansiedad, o algo así, una crisis X, yo creo que la medicación puede ayudar a sacar un poco de fondo a la persona, a apaciguar un poco su ansiedad, a nivelar un poquito, o sacar un poquito de fondo esa depresión, o aminorar ciertos síntomas de cualquier enfermedad. Pero yo creo que sin un tratamiento terapéutico profundo, un trabajo profundo de terapia, de hablar, de apoyo familiar, de la misma persona, de positivismo, de amor, de cariño, algo psicológico, yo creo que no hay ningún medicamento que lo pueda lograr. Por más que se le llene a la persona de medicación, nada lo puede lograr. Y yo creo que, como yo digo, te mandan medicación, esa medicación tiene efecto secundario. A su vez, se manda medicación para aminorar esos efectos secundarios. A su vez, sucede lo mismo. Entonces, toda una cadena que a la final terminamos muchas veces con el síntoma por la mitad, o algunos síntomas quitados, otros no, y físicamente o hasta psicológicamente escoñetado, y perdón por la palabra. Entonces, por eso yo digo que es un mal necesario. O sea, para lo imprescindible, vale, pero realmente lo que importa es la psicología. Gracias, Eugenia. Muy bien. I benvinguda de nou a Radio Nicòsia. Tenim la Mariajo, que en principi també ja fa un rato que espera. Gran actriu, com vaig poder comprovar amb la meva breu aparició dintre del món del teatre, frustrada, però bueno, ara de tota manera aquí parlem del tema del dia, no?, una mica. La medicació, exacte, sí. Bueno, les farmacèutiques, sí. Bueno, el teatre el vaig haver de deixar. Ja m'ho vas comentar. Sí. Bueno. Pues a ver, yo, bueno, penso que ens mediquen més de lo que realment correspon. Jo penso que si tu tens una febre, pues no seràs la imbècil que no et prenguis un antibiòtic, però que, bueno, que se tiende a cronificar, ¿no? Y a decir que pues cuando ya tienes un brote de algo va a ser para toda la vida, y a mí eso me parece un gravísimo error. Luego hay otro tema que bueno, que hay la esquizofrenia como demencia precoz, ¿no?, que se decía. Entonces yo siempre me he planteado, ¿no?, porque con gente que ha hablado, que ha tomado neurolépticos, pues dices que gente que pierde la memoria a causa de la medicación. Entonces digo, a ver, ¿la demencia cuál es? ¿Realmente es la enfermedad o es la causa de vuestro tratamiento ineptos de mierda, con perdón, ¿sabes? No, es que, a ver, para un determinado momento me parece bien. O sea, si realmente pues percibes algo y te sobrepasa, vale, pero que seas tú quien acude a la institución por voluntad propia, no que te lleve nadie de tu entorno que puede estar peor que tú, y luego que se te escuche y que sean capaces de retirar el tratamiento una vez nos curamos, ¿no? O sea, que una vez ya, pues yo no creo en una enfermedad para toda la vida, por muy mental que sea y por muy y tal, ¿no? Y luego quería decir sobre otro tema que no es salud mental, sería más físico. Tengo un amigo que me ha acordado antes, ¿no? Que me hizo mucha gracia porque piensa como yo y es un mundo diferente. Él pasó por el cáncer. Y entonces dice que todo lo que es físico le parece mucho menos agresivo, como por ejemplo la implantación de células madre. Y sin embargo la quimioterapia, que fue lo más fuerte y lo más asqueroso que le han hecho en toda su vida, ¿no? Que lo pasó fatal y que fue horroroso. Entonces, pues romper una lanza a favor de las tradiciones naturales y que, a ver, si tú tienes un insomnio de tres pares de narices, pues quizá te coges una infusión y no te hace nada, pero un día te tienes que tomar una benzodiazepina. Pero eso no quiere decir que cada día te tengas que tomar una benzodiazepina para el resto de tu vida, ¿no? O sea, si realmente hace falta, pues me parece perfecto. La medicación está para su uso, como las drogas, y no para su abuso, porque ellos dicen que lo que abusamos es del otro tipo de drogas, pero nos hacen abusar del suyo. Muy bien, Mari. Bueno, doncs, tenim una trucada d'un company nostre de l'atelier de plàstica de Radio Nicòsia, i és en Gastón. Gastón? Hola, sí. Bueno, pues nada, te dejamos ante el micro. Bueno, vale, de acuerdo. No sé quién está por ahí. Soy Nacho. Nacho, de acuerdo. El Dandy. Hola, Dandy. Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé si me lanzo a hablar o cómo hacemos. Sí, bueno, si quieres te pregunto, bueno, que vas a hacer una exposición el jueves, ¿no? En el Convent San Agustí. Correcto, el jueves, mañana, 6 de noviembre. Bueno, y los que hacéis el taller de pintura conmigo, ya lo sabéis. Uh-huh. El resto, nada, es una llamada formal para invitarlos a todos, tanto a los que no hacéis el taller de pintura como a todos los radio oyentes. Uh-huh. Que mañana es la inauguración de la muestra. Es una muestra que reúne un par de, en total son 8 obras de las que he venido haciendo en este tiempo en el taller, más o menos unos 2 años, y bueno, hicimos una selección con Fabi y se pondrán a partir de mañana. Bueno, así que estáis todos formalmente invitados. Muy bien, gracias, Gastón. Pero yo quería que nos explicaras un poco cómo pintas, porque yo te he visto pintar y eres un salvaje pintando, porque consigues de un brochazo que salga algo precioso. O sea, es una pasada. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo, porque es una genialidad lo que pintas. Gracias, Nacho, por tus palabras generosas. La verdad que, bueno, definirme como salvaje nunca me lo había ni siquiera imaginado, pero la verdad que no sé cómo pinto, Nacho. Es una cuestión que me sale y ya está. ¿Qué más puedo contarte? Es algo que llevo desde siempre y vosotros todos sois testigos de que he comenzado un camino poco a poco y va saliendo lo que sale, y de alguna manera lo que se podrá ver a partir de mañana tiene que ver con ese derrotero, con ese camino que comencé hace unos 2 años y es una exploración muy bonita, muy interesante para mí en lo particular, en lo personal, así que me llena de satisfacción, de plena satisfacción, la verdad, que en realidad esto es un comienzo para mí y que seguirá. Así que después te iré contando cómo continúa ese proceso. Gastón, ¿por qué el título? Y no es el título que a mí me ha sonado raro, me suena a otro idioma el título de la exposición, ¿y por qué? Pues el idioma es castellano, no sé si castellano de la península, pero es castellano de América. Ah. Tiene, yuyo en Argentina y en el Cono Sur se le dice yuyo a las malas hierbas. Uh-huh. Y entonces yuyos estoicos, como lo explica un poco el texto de presentación de la muestra, tiene que ver con una observación mía de hace tiempo, de ver estos pequeños yuyos que nacen, crecen y que perduran ahí en el borde de la ruta, al borde de las calles, y que son nada más que yuyos, pequeñas plantas que crecen porque quieren nomás, ¿no? Porque tienen esa pulsión de la vida. Y bueno, entonces cuando me puse a ver las obras que había elegido y buscaba un denominador común, algo que las uniera, me acordé de esta idea mía de los yuyos, ¿no? De las malas hierbas que crecen y que de alguna manera también somos muchos los que podemos catalogarnos o meternos en esa categoría de gente que está siempre viviendo y luchando por ser quien uno es, ¿no? Y todos ustedes lo saben muy bien. Otra cosa, se nota que eres periodista y artista, ¿eh? Porque lo dominas las dos, el lenguaje y el arte. Felicidades por tu exposición y esperemos estar ahí todos allí, pues, para viendo, disfrutando de tu arte. Gracias. Muchas gracias, Dolores. Sé que tú no podrás ir porque sí. Tienes otras obligaciones, sí. Pero bueno, tú conoces las obras. Sí, y el martes me recrearé mirando porque ya sé que me voy a recrear, porque están muy bien hechas. Te dedicas mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas ganas. Yo te conozco bien. Gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, y estará expuesto durante un mes, así que hay tiempo para pasarse por ahí y echar un vistazo. Muy bien. Gracias, Gastón. De nada. Gracias. Chao. Chao, chao, gracias. Un beso. Fight it, I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Bueno, pues seguim aquí a Radio Nicòsia amb el tema de la setmana. Parlem de les farmacèutiques en general, de les experiències que hem tingut amb el tema de la medicació. I tenim ara en Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, de Bellaterra, perdó. I en principi, bueno, jo li vull agrair que hagi vingut avui aquesta tarda aquí a Radio Nicòsia, perquè, bueno, ens coneixíem personalment, feia un temps que no ens vèiem. És una alegria per mi tornar-lo a veure i aprofito també, ni que ja vaig fer-ho el seu moment personalment, però fer-ho públic, que al seu moment jo prenia medicació, estava fortament medicat, vull dir, no sé si recordaràs una mica, pues, això, no? Amb tremolós, vull dir, prenia 5 medicacions diferents. I gràcies una mica a la seva intervenció, que va verificar que hi havia duplicitats, etcètera, doncs vaig passar a una nova etapa de la meva vida amb molt poca medicació, vull dir, funcionant molt millor. I, bueno, així d'entrada volia agrair-li, no?, doncs una mica la gestió que va fer el seu moment. I ja entrant potser una mica amb el tema de l'entrevista, doncs ahir vaig sentir l'entrevista que li van fer a Catalunya Ràdio, llavors, bueno, d'entrada crec que va incidir en un tema important, doncs quan anem al metge. Això és una mica general, no sols per persones que tenim trastorn psiquiàtric, però comentava en principi d'incidir en tres preguntes que es tenen de fer quan anem al metge, no? Vull dir, llavors, bueno... Som-hi amb les preguntes? Som-hi amb les preguntes, perquè en principi, bueno, crec que és, bueno, és important una mica per... En primer lloc, bona situar. Tarda a tothom. Moltes gràcies per la invitació. Per mi és un plaer, primer perquè admiro la iniciativa de Ràdio Nicòsia i la feina que feu, i segona perquè en Xavier Casas hi tinc un lligam afectiu. Ens vam conèixer i ens vam agradar, ens vam caure bé. Llavors, quines preguntes s'han de fer quan es va al metge? Bueno, suposo que vosaltres en feu moltes, si aneu, però jo deia que això es pot resumir en quatre coses. La primera, això que em dona, per quin objectiu és? Què pretenem? Què busquem? Abans aquí parlava una noia dels tractaments llargs en fàrmacs neurolèptics i ella reconeixia la necessitat d'utilitzar-lo quan la situació la sobrepassa, però no sempre. És a dir, aquesta pregunta ja implica una autonomia per part del pacient, que pregunta i que diu, a veure, què és el que hem d'aconseguir. Perquè al preguntar això, el pacient ha de poder jutjar si li convé o no li convé, no? La segona qüestió és la que deia aquesta noia, com es deia aquesta noia? María José. La Mariajo, que era durant quant de temps? I això amb medicaments que en diem psicofàrmacs, els que s'utilitzen al tractament de, teòricament, de malalties mentals, però també de coses que no són malalties mentals, el malestar en general, doncs és molt important la durada. Perquè aquests medicaments, com vosaltres sabeu, no curen les malalties psiquiàtriques. Només en treuen els símptomes o alguns dels símptomes, i de vegades ens beneficien molt perquè ens treuen alguns símptomes, però no ens curen. I llavors, esclar, com que no ens curen i són tractaments que en medicina en diem tractaments simptomàtics, per exemple, un no pren sempre analgèsics pel dolor, es pren només quan té algun dolor, no? Doncs bé, per què no podria ser així també amb els psicofàrmacs? Entre l'objectiu terapèutic i la durada, és clar, estem invitant el metge a tenir un diàleg com a persones per pactar un tractament. Ell és especialista que coneix coses que nosaltres no coneixem com a pacients, però a la vegada nosaltres som al cap i a la fi el pacient que ho ha d'aprendre, no? I per tant hem de saber aquestes coses. Després hi ha una altra cosa que passa molt sovint en salut mental, que és que no es pren un medicament, se'n pren més d'un. I llavors hi ha una pregunta que és, em pot revisar la llista dels medicaments que estic prenent i veure si això que vostè m'està proposant és incompatible amb el que ja estic prenent? En Xavier abans parlava del cas de les duplicitats. Prenia fàrmacs de noms diferents però que eren el mateix, de fet. I estava intoxicat. I al rebaixar la dosi i després retirar-los va sortir d'aquesta intoxicació i tenia símptomes que no eren de la seva malaltia, eren símptomes produïts per la medicació. Llavors és important, esclar, què havia passat aquí? Que ell en prenia un dia hi va haver un problema, va arribar un metge, el va visitar, en va posar un altre sense mirar quins hi havia, després va haver un altre problema, va arribar un altre tercer metge i en va posar un altre sense mirar què hi havia, no? És clar, o mirant-ho poc. I és clar, això és una qüestió que és important, perquè de vegades, en cas de salut mental no tant, però en la gent gran polimedicada prenen unes llistes de medicaments impressionants, que en el full de medicació que els donen no caben en una pàgina, són més d'una pàgina de medicació. O sigui, fins i tot des del punt de vista visual tenir una visió de conjunt de tot el que pren aquella persona. I després, bé, hi ha més preguntes, però que poden fer referència, per exemple, a quins efectes indesitjats, quines reaccions adverses podem esperar. No és segur que surtin, però per què he d'estar preparat, que sigui freqüent, tampoc. Els medicaments poden produir moltíssimes reaccions adverses diferents, però com a mínim les més freqüents, i què he de fer en cas d'això. Per exemple, en molts psicofàrmacs és freqüent la somnolència. Si produeixen una somnolència excessiva, doncs la recomanació pot ser prendre'ls abans d'anar a dormir i no el dematí, no? En fi, coses d'aquest tipus que poden millorar molt la manera com els utilitzem. Bueno, aquí crec que també és important el fet de que fins ara jo crec que la psiquiatria, la relació psiquiatre-pacient ha funcionat d'una manera molt vertical. Quan menys jo, les experiències que tenia eren tu prens això i punt, vull dir, o sigui, aquí no, no, el pacient no participava de... I clar, i és evident que els que prenem els fàrmacs som nosaltres i és lògic pensar que tenim de portar també, no?, la nostra experiència i la nostra vivència amb el metge, no?, amb el psiquiatre en aquest cas, no? Bé, de tota manera, bé, avui hem començat parlant una mica del lobby de les farmacèutiques, del poder que tenen a nivell internacional, la capacitat de pressió que tenen a nivell de parlaments i del tema també de les patents, de les noves patents per allargar-les de productes una mica similars. Jo també havia llegit una entrevista que havien fet que comentaves que fins i tot les farmacèutiques inventen, entre cometes, enfermetats per medicar més. Quina és la teva opinió una mica sobre el funcionament del... Has parlat de dues coses. Una, a veure, el mercat dels medicaments en el món és com el mercat de qualsevol innovació, diguem-ne, tecnològica, del tipus que sigui, i funciona amb patents. És a dir, quan algú té un medicament que pot servir alguna cosa, el patenta, i llavors té durant 20 anys dret a vendre aquest medicament en exclusiva. I per això els preus dels medicaments nous són molt més alts que els dels medicaments que ja tenen més de 20 anys, que llavors se'n poden fer el que en diem els genèrics. Els genèrics tenen la mateixa qualitat que els de marca, però són molt més barats perquè ja no es venen en exclusiva, hi ha competència de preus, i llavors els preus baixen, no? Això convenia saber-ho, diguem-ne, de context. Llavors, anant a la pregunta, a la primera de les teves preguntes, quina era? Bueno, en principi jo he enfocat una mica el tema del que havíem parlat. Jo et deia... la novetat de molècules i la novetat de malalties, exacte. Si s'inventen, sí, bueno, fins quin punt hi ha també... Hi ha molts fàrmacs. ...generació d'enfermetats per justificar, sí, doncs, venda, més venda, perquè evidentment són negocis, no? Efectivament. Llavors entenc que el funcionament, no sols les farmacèutiques, però vull dir, l'objectiu... en primer lloc és maximitzar beneficis per sobre de... Molt bé, sí, estic completament d'acord amb el que dius. A veure, una companyia farmacèutica global veu aquest món de 7.000 milions d'habitants com un món on hi ha 1.400 milions que poden comprar-li medicaments, els altres no. Llavors aquests estan exclosos del mercat, és un sistema econòmic molt excloent el que vivim, com sabeu, a nivell local i a nivell global. I en aquests, esclar, els pobres no tenen ni accés als medicaments essencials, molt sovint, però tampoc tenen accés ni a l'atenció sanitària, ni tenen sistema sanitari en el seu país, molt sovint. Però els 1.400 milions que poden pagar, l'Europa de l'Est, Estats Units, Canadà, Japó, Austràlia, en fi, el que en diem el món industrialitzat o més desenvolupat, doncs en aquests ens atiborren de medicaments. I per atiborrar-nos de medicaments, una de les estratègies que ha estat més exitoses en els últims anys ha estat inventar o exagerar malalties. Quan els criteris per dir que una persona té depressió s'afluixen molt, esclar, passem de dir que la depressió afectava a menys d'un 1% de la població i ara diem que la depressió afecta un 12% de la població. Per què? Perquè els criteris que utilitzem per dir això és una depressió han canviat. De manera que ara hi ha molta més gent que entraria amb aquesta etiqueta de depressió. Per exemple, l'última classificació internacional de malalties psiquiàtriques que es va publicar a principi d'aquest any 2014, que és realitzada per un comitè d'experts en psiquiatria, la majoria dels quals tenen interessos econòmics molt forts en els laboratoris que fan els medicaments que es recomanen per aquestes malalties, ja defineix el dol, la llàstima, la pena per la mort d'un ésser estimat o per la pèrdua d'un ésser estimat, per un trencament de parella, per exemple, doncs que si dura més de 15 dies ja és malaltia, ja és depressió i ja s'ha de tractar amb antidepressius. L'edició anterior d'aquesta classificació, que tenia uns 10 anys, si no recordo malament, deia que el dol era patològic, era malaltia, si durava més, no recordo si de 3 o 6 mesos. Llavors, la pròxima classificació de malalties psiquiàtriques, que surti el dol, que dirà? 2 minuts, i prou, ja no pots estar trist, no? Però, esclar, això és una confusió també de la tristesa amb la depressió. La tristesa és una reacció saludable. Mal aniria que no estéssim tristos quan passa alguna cosa dolorosa, no? I això és normal, però la tristesa és només un dels molts símptomes de la depressió. Clar, com que a més en el llenguatge corrent diem avui estic depre, que vol dir estic trist o estic de baix to o de més, doncs ja amb això entra. Però la depressió és una malaltia greu que es caracteritza per altres qüestions, com per exemple una molt mala imatge d'un mateix, una sensació de que no hi ha possibilitat de relacionar-se amb els altres o de tenir una relació útil i productiva, de ser útil a l'altra gent, de ser pessimista respecte al futur, i després hi ha símptomes com l'insomni i la tristesa mateix i altres que poden acompanyar-ho, no? Però esclar, en psiquiatria és on, en la matèria de ment, psiquiatria, salut mental, diguéssim, i en la matèria de sexe és on s'han inventat més malalties, eh? Per què? Perquè són les coses que tenim més íntimes, les que no són tan visibles. Si una persona tremola es veu, però si una persona li costa estructurar els pensaments o se sent invadit o se sent sobrepassat pel que sigui, llavors aquí tenim una qüestió que cadascú la viu d'una manera diferent, és molt individual. Crec que és molt veritat una cosa que dèieu abans, que en la relació amb el metge el que convé és reivindicar la paraula, el poder terapèutic de la paraula, i no reduir-ho tot a fàrmacs, quan siguin necessaris, naturalment sí, però sobretot basar-ho tot en la paraula, no? Doncs, esclar, tot això fa que al cap i a la fi prenguem molts més medicaments dels que necessitem. I els medicaments que prenem, tots els medicaments, eh? Qualsevol medicament és capaç de modificar funcions del nostre organisme. Doncs, esclar, poden produir efectes beneficiosos, però també poden produir efectes perjudicials, com tots sabeu, no? I aquí a Catalunya, per exemple, som campions mundials, i a Espanya també, de consum d'antidepressius. Bueno, d'antidepressius som segons o pràcticament empatats amb els Estats Units. I de medicaments per dormir, per exemple, d'hipnòtics, som primers en el món, no?, de consum per habitants. Tenim un sistema de salut i una cultura mèdica que confia molt en la tecnologia, que és tecnocràtica, i confia poc en la paraula. No sé, per donar una xifra, de tot el que es gasta aquí a Catalunya en sanitat, de cada 100 euros, 25 són medicaments. Eh? De tot el que gastem en sanitat, de tot el sistema sanitari, de cada 100 euros, 25 medicaments, un 25%. A Suècia, de cada 100 euros, 8 són medicaments. No perquè usin molts menys medicaments que nosaltres, no, sinó perquè el sistema de salut té molta més gent que parla amb la gent, que la visita a casa, que l'acompanya, que l'ajuda a rehabilitar-se. És a dir, és un sistema de salut molt més humà, que comunica amb el ciutadà, que comunica amb la gent que pateix. Diguéssim que és un sistema fàcil, el tema de medicar sempre, i econòmicament beneficiós per qui ven aquests productes, no? El que passa que potser de vegades, vull dir, fer una recepta és molt més fàcil, molt més ràpid que parlar, que entendre amb la persona, vull dir, que bueno, sí, i una mica, bueno, comunicar-se amb la persona. També ara havia llegit sobre l'experiència a la Índia, volia saber la teva opinió, que en principi es va decretar una mica que la vida dels ciutadans era més important que l'acumulació de riquesa per part dels monopolis farmacèutics, no? I en aquest sentit... A la Índia, dius? Sí, de l'experiència ja, no sé si estaves al corrent o no, en principi... No, però qui va decretar això? Perquè la Índia és un dels països més classistes que hi ha al món, no? Bueno, en principi, vull dir... Bueno, això és el que vaig llegir... Però forma part de la cultura dominant allà, hinduista, bueno, i del budisme també, d'aquests valors que posa la persona per davant de la matèria, cosa que en el món occidental no passa, perquè, esclar, vivim en una societat capitalista on en el capitalisme primitiu la relació era de classes entre els treballadors i els propietaris, o entre el proletariat i el burgès. En el capitalisme actual la relació és de cadascú de nosaltres amb els béns que consumim, és una relació individual, asocial, insolidària, no? I jo crec que això canvia totes aquestes qüestions, perquè potser ve d'aquest predomini de les cultures protestants, de l'individualisme, de la perfecció personal, no?, que han dominat gran part del món, i també, bueno, van tenir un imperi colonial al que el segle XIX estava en el seu màxim esplendor, i de la primera meitat del segle XX, i és clar, això ha produït aquesta societat materialista consumista, que també, com suposo que te volia suggerir, perdona que t'he interromput una mica, esclar, t'invita a pensar que consumint alguna cosa resoldràs el teu malestar personal, no? I de vegades inclús això és font d'addicció també, no? Perquè en certa manera, sí. Clar, associar el benestar amb el prendre't una pastilleta, vull dir, segons a més quines pastilletes aprens, vull dir... Sí, però això... a més aquests fàrmacs tenen un poder addictiu, no? Mm-hmm. O sigui, en els tractaments prolongats, amb molts d'ells cal augmentar la dosi a mesura que continua el tractament. En canvi, si un pacient pot prendre'ls de manera episòdica, no continuada, sempre naturalment sota amb l'acord del metge, doncs llavors no tenen aquests efectes acumulatius perquè es fan períodes, diguem-ne, de rentat. D'acord, bueno, i et sembla que hi havia més preguntes. La Lu vol fer-te una pregunta també. Sí, hola Joan, buenas tardes. Hola. ¿Qué relación ves tú a nivel de España, de cultura española y tradición e historia, en la dificultad para gestionar los duelos a nivel social y también a nivel personal y toda esta tendencia a la sobremedicalización de la tristeza o del sufrimiento? Y de la muerte. Abans es moria a casa y ahora es mor a l'hospital, ¿no? Sí, estem en una cultura on la mort és un tabú com en el segle XIX ho era el sexe. No se'n parla, moltes vegades se'ls amaga als nens, no? Quan la mort forma és la part natural de la vida, és el final natural de la vida, la mort. De vegades no tan natural, són les morts més doloroses. Però efectivament tenim aquesta cultura que potser això, com suposo que insinuaves formular la teva pregunta, forma part d'aquesta cultura d'un hedonisme artificial, Però jo volia comentar que potser quan tu dius, parla que tu dius la societat espanyola, jo crec que en el passat, jo almenys penso amb la generació de la meva àvia, es portava diferent. Sí que s'acostumava a viure la mort. Els nanos que estaven en una casa veien la mort de l'avi, perquè a més se'l vetllava dintre de casa, no se'l portava, no? O sigui, que no és tan lligat, jo crec, a la societat espanyola, sinó a aquesta societat que parlava el Joan Ramon, no? d'hedonisme, de culto al consum. És recent i jo crec que és comú, no a la societat espanyola, sinó en general a totes, no? aquest viure d'esquenes a la mort. Jo, la meva àvia, no tenia aquesta vivència. O sigui, a més, el dol s'acompanyava amb els pobles petits, la gent que tenia que perdia algun ésser estimat, estava molt acompanyada pels veïns, hi havia, no? Era un evento quasi social, no com un casament, evidentment, perquè era trist, però tampoc tan amagat, ni tan, no? Claro, yo lo pienso también que ahora no es momento y también nos queda poco tiempo, pero en relación a un duelo social que puede tener que ver con las guerras, con la dictadura, con la transición, y que a nivel cultural y a nivel social eso todavía está presente, todavía está pasando, ¿no? Traumas transgeneracionales, tristezas transgeneracionales de distintas generaciones de familias, y eso emerge y la respuesta de él es la medicación y punto. Entonces toda esta historia que todavía está escondida, que todavía está oculta a la palabra e incluso a cierta visibilidad y a un duelo posible, también nos pasa, también vemos ese dolor presente que no es tomado en cuenta a través de la palabra, sino simplemente medicando una mal llamada depresión. Neus Català és la catalana, té 99 anys, és l'única catalana supervivent dels camps d'extermini nazis. I té una biografia que es diu Un cel de plom, que recomano, que és una preciositat, escrita per una Carme, no me'n recordo com es diu, que és una molt bona escriptora, per cert, on explica que 15 anys després o 20 anys després de sortir dels camps es van atrevir a retrobar-se els supervivents perquè tenien complex de culpa per ser els que havien sobreviscut. Però la primera cosa que van notar, que era comuna a tots, és que anaven atiborrats de pastilles per dormir. I tots van arribar a la conclusió que era degut al trauma aquest grandiós que havien patit, no? Jo has parlat de la farmacèutica de malaltia mental, però jo també vull dir que les malalties orgàniques també se n'abusen molt de les pastilles, i no creus que en la medicina per la farmacologia orgànica seria millor fer una prevenció d'alimentació, com aquest llibre ens explica, la revolució de l'autosalut de Michel Zell, perquè diu que a vegades intentant curar una malaltia el que generem més malaltia, o amb aquells fàrmacs produïm una altra malaltia, o fent que aquesta malaltia s'acceleri. No és millor una prevenció en salut, una alimentació sana, una alimentació i una educació per la salut? Estic totalment d'acord. I a més, és millor. I a més, ara hi ha estudis sobre la prevenció de malalties. Per exemple, aquesta mania que tenim en aquest país pel colesterol, des de l'any 99 a 2000, tenim en el Pla de Salut de Catalunya hi ha un objectiu que diu tenir mesurat el colesterol de tota la població. Bé, si ara s'examinen les històries clíniques nostres que estan en els centres de salut, que es poden mirar electrònicament, hi ha més història, hi ha més gent que té el colesterol mirat que no la talla i el pes. Com s'explica això? És a dir, els miren el colesterol però no miren quan mesuren i quan pesen. I és clar, el problema de l'obesitat i tot això, però no miren. És a dir, és aquesta qüestió de la duració de la tecnologia. El colesterol és una cosa de laboratori, vinga, tothom el colesterol. En canvi, la talla i el pes és una cosa que ja no s'hi dona importància, no? Ho dic com a exemple de com els valors estan subvertits, estan canviats. I bé, ara hi ha estudis, això que deies dels medicaments, les malalties orgàniques, per exemple els medicaments pel colesterol, que demostren que després d'un temps de perdre, bueno, al cap d'un any de prendre'ls, t'adones que has fet molt menys exercici perquè produeixen dolor muscular. Llavors tot el que tu guanyes de prevenció de malalties cardíaques amb l'exercici ho perds, perquè aquestes pastilles, si et baixen el colesterol, no et mous. Ja no té gaire gràcia, no? Llavors diuen, és millor no prendre l'estatina, excepte que ja hagis tingut un infart, que tinguis un risc molt elevat, etc. Però la majoria de la gent que pren aquests medicaments no tenen un risc elevat i no l'haurien de prendre. Aquí a Catalunya em refereixo. Jo et volia fer una pregunta, perquè jo vaig viure una experiència d'una conferència que recaptava en fons per l'investigació d'un fàrmac sobre els símptomes negatius de l'esquizofrènia, i vaig tindre curiositat com ho feien per saber que allò funcionava o no. I el científic que em va respondre em va dir que ells seleccionaven ratolins que tinguessin els ulls molt oberts i que s'espantessin molt sovint, que amb això determinaven ells que el ratolí patia esquizofrènia. A mi una vegada un d'aquests científics em va dir una animalada similar a la que dius tu, a més és animalada perquè estem parlant de ratolins, eh? I em va dir, diu, com ho va dir? Diu, el cannabis provoca fracàs escolar. Això està científicament demostrat. Dic, on? Diu, en ratolins. Dic, vale. Doncs veu que eren ratolins que no anaven bé. Bueno, clar, llavors ells, i què volia dir? Ell ho deia de bona fe. Ell feia unes proves en ratolins, que eren proves d'aprenentatge del ratolí, que aprèn a evitar una cosa que li pica una mica de corrent elèctrica, aprèn allà on tocant la palanca doncs té aigua per beure, en fi, aquestes coses que es pot fer, aquests aprenentatges amb animals d'experimentació, doncs, esclar, els hi disminuïa l'aprenentatge. Però ell d'aquí ja en deia que produïa el fracàs escolar, no? En salut mental, molt més que en la medicina orgànica, també en medicina orgànica, però en salut mental especialment, bueno, hi ha aquesta tendència a creure que una persona que té una malaltia mental té els neurotransmissors tocats. I llavors donaran uns fàrmacs que li restauraran els neurotransmissors i tornarà. Això no va així. És a dir, la manera com cadascú viu la seva malaltia és molt individual i té una barreja de símptomes que no controla i de coses que s'explica per la pròpia formació de la personalitat, és a dir, el que ens va passar quan érem petits, la relació que teníem amb els pares, amb els germans, amb els amics a l'escola, totes aquestes qüestions, no? O si és que vam anar a escoles. Llavors, tot això em sembla que queda molt oblidat darrerament per la medicina convencional. Bien, yo quería hacer una pregunta. Estoy de acuerdo en muchas cosas contigo, pero pienso que hay una cosa que no razonamiento un poco falso. Has dicho que un 25% del presupuesto de la salud, creo, mental, toda la salud, se va a farmacología aquí en España, ¿no? En España o Cataluña. Y en cambio en Suecia era un 8%. Bien, yo lo que diría aquí es que eso tampoco es garantía de que la medicina sueca sea mejor que la española. No tiene por qué serlo. Porque un índice claro, por ejemplo, es el índice de suicidios, que creo que es claramente superior en Suecia que aquí. A ver, has dit moltes coses. Jo estic d'acord amb tu. Jo deia el 8% i el 25% més per reflexionar que altra cosa. Efectivament, a Suècia hi ha més suïcidis, però també si tu mires la taxa de suïcidis per països a tota Europa, es veu que com més cap al sud, menys suïcidis hi ha, excepte algunes excepcions. Per exemple, a Romania em sembla que la taxa és molt alta, però en general, com més cap al sud, menys suïcidis. És a dir, que probablement les condicions climàtiques també deuen determinar això, i probablement factors culturals, sociològics, la soledat, etc. Jo crec que... No pot ser el sol que no afecti tant el suïcidi? El sol i la calor fa que vivim més al carrer i som gent més comunicativa i més social, més associada amb els altres que els nòrdics. Els islandesos rarament estan al carrer, efectivament. Però, esclar, jo crec que dir que... la taxa de suïcidi o posar la taxa de suïcidi com un exemple de la bondat o qualitat d'un sistema de salut, a mi em sembla que no seria adequat, Ara, jo també estic d'acord amb tu. Jo no volia dir que el sistema suec sigui millor que el nostre, perquè en algunes coses el nostre deu ser millor i en altres el suec deu ser millor, però en tot cas el sistema suec també ofereix més llocs de treball, Penseu que aquí, des de l'any 2010, amb el govern de Convergència i Unió, hem perdut 8.000 llocs de treball en el sector sanitari. Poca broma, perquè s'ha acomiadat a molta gent. I llavors, això és una política molt regressiva en quant al personal que té el sistema. I com més prescindeixes del personal, més dependràs dels fàrmacs. I després voldria dir també una altra cosa. El personal és nostre i és d'aquí. Els fàrmacs els comprem a corporacions multinacionals, Per tant, ens donen més autonomia nacional i com a societat i com a col·lectivitat. Jo només volia una pregunta, no sé si l'has per contestar al Joan Ramon, perquè és que m'ha xocat el comentari que tu has fet sobre l'estudi aquest i sobre com interpretar l'esquizofrènia amb els ratolins. Jo sempre havia sentit que la dificultat en el tema de reproduir una esquizofrènia amb un animal és que salvo els humans... Els animals no tenen esquizofrènia, de fet, diuen que ni els primates. I algú diu que és el peatge que hem pagat al ser humà per al llenguatge. Llavors, això em xoca, O sigui, que hi hagi... Sí, no, que tingui la possibilitat de desenvolupar una esquizofrènia a un ratolí, em xoca, però bueno. No, era sorprenent. O ells equiparen esquizofrènia a certs nivells de dopamina, en certs ganglis cerebrals, aquestes coses. Bé, jo volia fer una pregunta a nivell personal, meva. A què dona igual prendre 10 mil·ligrams de ciprexa que 7,5? A què dona igual, home? A més, el ciprexa és d'alliberació prolongada o és convencional? No, el que prenc jo és Velotap, d'aquest. Velotap què és? D'alliberació immediata? Sí. No, d'aquest al bucal. Al bucal, al sublingual. A veure, entre una dosi de 7,5 i una dosi de 10 no hi ha una gran diferència, perquè això ja només cal veure els números i comparar, no? Si ho preguntes perquè algun dia doncs han dit 7,5 i has pres 10 o viceversa, no, és que vull plantejar-li al psiquiatre de baixar-me-la, però mai vol baixar-me-la. Ah, no, bé, això és una qüestió que has de plantejar, sí. I sempre li dic, però mai vol rebaixar-me-la. I t'explica per què? Pues canvia de psiquiatra. No, o canvia de psiquiatra o digui-li que t'expliqui per què, no? És que com ara la sanitat està tan malament, no tinc un psiquiatre de fa anys que tingui confiança en ell. Tinc una psiquiatra nova cada 2x3. I clar, sempre la plantejo, però la primera visita també no, són molt reacis a baixar-ho. Sempre em diuen que això funciona, pues millor que sigui igual. Jo et suggereixo que, bé, no sé amb qui hauries de parlar, però que miris de demanar per parlar amb algun responsable del centre aquest per demanar precisament això. És a dir, en un problema de salut mental, canviar de terapeuta cada 2x3 és un desastre, perquè s'ha de tenir una continuïtat i un coneixement, I per tant, em sembla que aquí el més important no és si 7,5 o 10, sinó que hi hagi algú que tingui continuïtat, perquè si cada vegada te'l canvien i tu dius, jo em sembla que em trobo millor i puc baixar, si no et coneix, com pots saber? Ell, ostres, doncs m'està dient això, jo crec que sí, provem-ho, etc. No? Perquè també pots suggerir, i després et dic una cosa, quan en sedueixis algun per rebaixar la dosi, dic-li, per què no provem un mes? Ja veurem, alguna cosa així, no? Provar, que entra millor. Gràcies. a vosaltres. Gràcies, Jan Ramon, per la teva visita. En principi t'esperem properament i ja dic, molt agraït jo personalment de tornar-te a veure't. És un plaer venir aquí i Xavi, m'ha encantat veure't. Molt bé, igualment. Diem als oients que tenim una taula entremig i no ens podem donar una abraçada, eh? Sí. Però que tots dos en teníem moltes ganes. Molt bé, gràcies, gràcies. Don Ramon. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. Pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. No sé por qué você se foi, cuántas saudades eu senti, y de tristezas vou viver, y aquel adiós no pude dar. Ser urgente, que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, que puedo vivir con lo que cae. Bueno, pues ahora tenemos un momento literario que en Radio Nicosia conviene de vez en cuando leer algún libro. Y tenemos aquí a Rosa del Hoyo y a Joan Miret, el editor de la editorial Miret, y Rosa del Hoyo, la escritora. Hola, que nos ha traído su libro Mente, Encuéntrame, 2 meses y medio en la vida de un autista. Exactamente. Buenas sí. tardes, Rosa. Buenas tardes. Compañera de Activamen, Rosa. Sí. pues nada, explícanos un poco. Yo ya conozco el libro, y entonces explícanos un poco a los oyentes de qué va tu libro. Se trata de un diario, es un libro autobiográfico intenso y al final esperanzador, aunque muestra bastantes momentos de dolor y desesperación. Y bueno, es mi sendero, mi camino recorrido personal a través de lo que yo denomino pues el caos, el descontrol, el desespero, el embrollo, que era un momento muy determinado de mi vida en que tuve que plasmar lo que sentía sobre el papel. ¿Porque tú quién eres, Rosa? Pues ahora mismo lo tengo más claro que antes de escribir el libro. Muy bien. me defino pues como una persona... explícanos abierta. Que tienes muchas cosas que explicar. Sí, bueno, sí. Así a nivel de currículum, soy licenciada en biotecnología, toco el violín también, tengo el grado profesional de violín y me ha gustado escribir desde siempre. Siempre he escrito muchas historias, al principio eran ficción y luego pasé a la no ficción cuando ya tuve más material. Muy bien. Y pasaste por una experiencia de un trastorno mental, ¿no? Sí, al principio me diagnosticaron de varias cosas hasta que acertaron, parece ser, con el diagnóstico de trastorno del espectro autista. He sido diagnosticada de trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de personalidad obsesiva dependiente, posible trastorno psicótico, trastorno de conducta, trastorno de identidad de género y algo más. No se dejaron ni uno, ¿eh? No se dejaron ni uno, no. Y bueno, a fruto de esta experiencia ha nacido este libro, ¿no? Que es la experiencia sí. de estos meses. Sí, exactamente, sí. El libro lo escribí posteriormente al diagnóstico de trastorno del espectro autista. Fue una forma de también recopilar lo que me había sucedido. A pesar de ser un diario, hablo de eventos pasados en algunos días, siempre ciñéndome al día. Pero sí que hago reflexiones en perspectiva sobre lo que me pasó en el pasado. Muy bien. Y aquí tenemos al editor, que nos puede hablar un poco más del libro, de la escritora, de lo que él nos quiere hablar. Bueno, pues gracias por la invitación. Yo voy a hablar de Rosa. Yo cuando la conocí fue antes de este verano. Y yo recuerdo su humildad. Nos envió un original. Cursó el protocolo entre un escritor y la editorial. Y recuerdo que me llegó a mi correo. Y empecé a leerlo y pensé, no puede ser. Porque ella presumía de autismo y no sé cuántas cosas más que yo no me creía. Yo también soy terapeuta. Entonces le dije que viniera y empezamos a hablar. Yo le decía cada tanto, no me creo lo que me cuentas con relación a tu diagnóstico. Bueno, yo, quizás la editorial es una editorial distinta, que cree en la gente, que cree en las personas, que no cree en la enfermedad, y si existe, le damos la espalda y trabajamos y potenciamos los aspectos positivos. Contigo hay tantos aspectos positivos. Hoy en día Rosa, aparte de ser una escritora, yo creo, según dicen los muy expertos, puede ser un gran éxito en el mundo de la salud mental. Hemos salido la semana pasada, si no recuerdo mal, se han agotado los libros. Hicimos una pequeña tirada porque, claro, estos libros tienen riesgo. El miércoles que viene estamos en Casa del Libro en Madrid, en Fuencarral, y vamos a ir sucediendo presentaciones. ¿Qué más puedo decir? Una eminente capacidad intelectual, y hoy en día es una asesora de la editorial. Es más, todos los originales pasan por sus manos, valora el libro, y sobre su puntuación yo decido leer más profundamente o hablar con el autor. Muy exigente, de cada 10 libros que le paso, medio está aceptable. Su rigor es extremo, su capacidad literaria, en fin, ¿qué puedo decir? Bueno, yo he de decir también de Rosa que la hemos fichado en Activamente también. Lo sé, yo hablé con Hernán. Yo le cuando la conocí, recuerdo que coincidió una visita de Hernán, o yo le llamé y le dije, este es un fichaje. Este es un fichaje, os puede ayudar mucho. ¿Cómo creo que es así? Sí, no está de manera voluntaria en este caso, no, sí, de manera profesional como lo hace contigo, pero en este caso, pues de manera voluntaria, pues ayuda en el blog, que tenemos un blog donde editamos artículos. Lo sé, y os vamos a editar libros, lo sabéis. Sí, sí, lo sé, lo sé. Yo solo quiero decir, ojalá Activamente y esta radio me envíe escritores de la altura de Rosa, y yo animo a todo el mundo. Yo soy un creyente de todo esto, creo en, como he dicho antes, en los demás, y creo sinceramente que en mi otra parte como terapeuta se hacen verdaderas barbaridades. Nosotros somos humanistas, lo importante es el ser humano, todo lo demás tiene poca importancia. Muy bien. Tenemos a Tania, que quiere hacer una pregunta. ¿Qué opinan ustedes de los autistas hiperactivos? No me hable de usted, yo tengo el pelo blanco, pero no opino. Puedo opinar, hay profesionales que opinan de todo. Y yo, es un mundo desconocido. Y al igual que hay enfermedades que se están diagnosticando los niños, que se están resolviendo como no existentes, no me atrevo. Quizás Rosa sepa muchísimo más que yo, tú misma, pero a mí me parece todo esto tan respetable, tan serio, que atrever a dar una opinión me parece sería una arrogancia por mi parte. Yo la experiencia que tengo es de gente con gran éxito, gran capacidad intelectual, y en fin, lo demás, pues podríamos charlar otro día, pero esa es mi experiencia. Gente con éxito, siempre que haya respeto, siempre que haya respeto hacia su manera y forma de entender la vida. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ah, no. Pensaba que me ibas a dar un beso. Hola, Rosa. Hola. Soy Marisa. Hola, Marisa. Estuve en la presentación de tu sí, libro. Sí, lo recuerdo, sí. Yo tenía alguna pregunta, porque además Dulós, que ha desaparecido, me ha hecho venir y dice, ¿tú te has leído el libro de Rosa? Pues ven a hacer, a ayudar en la entrevista. Tengo que decir que voy por el 18 de abril. Es mucho ya. Es mucho ya. Yo creo que es que el libro de Rosa es un reto intelectual. Y lo digo porque es un libro que no puedo coger por la noche. Lo tengo que coger por la mañana cuando estoy repleta de energía y puedo asumir toda la carga literaria que tiene y de complejidad el libro, ¿no? Muchas gracias. Yo, una de las cosas que te quería preguntar es si cuando lo escribías pensabas en ser leída, pensabas en el lector, o era más bien, no sé, una manera de exorcizar tus demonios, tus miedos, de buscar ese yo continuo. Sí. Y si todavía piensas en tu cerebro como azul. Bueno, sí, desde el principio tuve la intención de que alguien lo leyera. No sabía exactamente quién. De hecho, lo envié a la editorial antes de enseñárselo a mis padres, a nadie de mi familia ni de mis amigos. Pero sí tenía en la mente un lector ideal que pudiera comprenderme más de lo que yo me comprendía. Necesitaba que ese lector viera mis palabras y dijera, no, tú eres así, o sí, tú eres asá. Y así escribí el libro, imaginándome a un compañero a mi lado. Y en cuanto a ¿qué me has preguntado? Si tu cerebro, si todavía percibes tu cerebro como azul. Sí, bueno, siempre lo relaciono con la medicación. Siempre tengo en cuenta que la medicación está haciendo un efecto sobre mi cerebro y mi mente, ya que a pesar de que considero que hay una dualidad mente-cerebro, también pienso que la medicación afecta a la mente. Pero ya no siento tanto el peso de la medicación sobre mí, sobre todo porque creo que han encontrado una dosis y una medicación adecuada, suficiente como para dejarme en un estado en el que me siento a gusto. No maravillosamente, pero sí a gusto. Vale, gracias. Gracias a ti. ¿Me permites? Hay un libro muy curioso, y es El Niño Azul. Está escrito, es un fantástico libro, y trata sobre el niño azul, su mente azul. Realmente yo siempre le digo a Rosa, respondiendo un poco, qué pena que te mediques, ¿no? Porque está la explosión de emociones. Yo tengo una hija que estudia psicología y me cuesta mucho que lea. El libro de Rosa le enganchó, y es que ha enganchado a otras amigas o amigos de carrera, ¿no? Sí, creo que has dicho que te sientes mejor después de escribirlo que antes de escribirlo, ¿no? Una vez has completado la obra, que... Cierto, sí. Yo te preguntaría, ¿y ahora qué? ¿Tienes otros proyectos? ¿Tienes...? ¿Y ahora qué, no? Sí, muy buena pregunta, porque la escritura del libro, tanto desde el principio como hasta el final, marca un antes y un después en mi vida. Ha sido muy profunda la experiencia que he vivido y muy, muy rompedora. Y es importante tener en cuenta que no voy a volver a vivir una experiencia similar y que, por tanto, tengo que echar adelante mi vida sin lo que ha supuesto escribir el libro, sin el proceso de escritura, sin el final, sin el principio, sin él. Y sí, tengo otros proyectos, tengo otros proyectos literarios también, pero nunca serán lo que ha sido este libro, porque este libro ha sido un autodescubrimiento que no se volverá a repetir. Sí, porque cuando escribes ¿No entras en una situación como trascendente, un poco como una catarsis entre la realidad y tu mente, ¿no? Un poco... Entra una experiencia de dualidad, casi. Una parte de mí está escribiendo y la otra parte está leyendo. Todo el mundo cuando escribe lee, ¿no? Pero en mi caso tengo la sensación de que hay una parte ignorante respecto a lo que estoy diciendo, que tras cada palabra se sorprende de lo que hay en la página, mientras que hay otra que sabe lo que quiere decir, es consciente del peso que tienen las palabras. Y cuando lo relees, ¿qué sensación tienes? ¿Qué experimentas? Experimento sobre todo un acercamiento a la palabra. La siento muy mía, como cuando uno vuelve a casa después de un viaje. Y no te entran ganas de tocar nada, ¿no? Es como si tuvieras, no. Como si fueras tú, ¿no? Un poco. Sí, las imperfecciones forman parte de su perfección, entre comillas. Sí, está muy bien. Sí, hay un día que habla de la perfección. Sí, sí, sí. A ver. No, me ha sorprendido además aquí entre la gente de Radio Nicosia. Yo creo que Foucault sí que tiene una cierta ascendencia. Tú no estás de acuerdo con Foucault en el concepto de yo, he leído, pero bueno, es para que los nicosianos te puedan preguntar por qué no estás de acuerdo. Pero bueno, una pregunta. Tú has dicho que han encontrado la medicación adecuada. Yo lo que había... Tengo un hijo diagnosticado de Asperger ahora. Por eso me llamó mucho la atención tu libro. Además, ha tenido también un proceso parecido de diagnósticos cambiantes, trastorno límite, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, para finalmente desembocar en síndrome de Asperger, ¿no? Y todo lo que he leído yo sobre síndrome de Asperger es que, en teoría, no se tendría que medicar. Entonces, ¿tú tienes la esperanza o el objetivo de que poco a poco te vayan retirando la medicación? Porque yo con mi hijo lo tengo. Sí, y de hecho he hablado con mi psiquiatra y me ha dicho que me la va a ir retirando poco a poco. Vale. Estoy contenta al respecto, pero también un poco asustada, no puedo negarlo. Soy consciente de que ahora mismo la medicación me está haciendo ser una persona determinada y tengo miedo de lo que pueda suceder cuando la medicación se vaya. ¿Cuántos años llevas medicando? ¿Medicándote? 2 y pico. Muy poco. Sí. Mi hijo lleva 12. Vaya. Sí, sí. Además, compartimos alguna cosa, el mismo hospital. Sí, cierto. Sí, y sí, sí. Y creo que casi el mismo psiquiatra. Ostras, habrá que preguntar, indagar, a ver. ¿Te has encontrado muchos casos de personas que han vivido una experiencia o tienen personas cercanas que se han interesado en el libro por tratar de este tema? Sí, toda mi familia está bastante sorprendida porque no conocían mi diagnóstico, excepto mi madre, mi padre y mi hermano. Uh-huh. Y a través del libro me acerco a ellos, de una manera en que personalmente no podría. Y bueno, también he conocido o reconocido a personas de varios ámbitos de mi vida que había perdido de vista a través del libro. Se han interesado por él porque han vivido experiencias similares, tienen algunos puntos en común, algunos nexos en común con algunos de los días del libro, con algunos de los puntos del libro, y se acercan a él por ello y luego se sumergen en las palabras, ¿no? Cosa que me alegra muchísimo. ¿Y qué piensas de... Bueno, supongo que el pensamiento será positivo, pero... El sentimiento un poco que nos une a todas las personas que hemos vivido una experiencia de salud mental, ese sentimiento de ayudarnos, de ese sentimiento asociativo. Tú has vivido en primera persona pues lo que es todo un grupo de ayuda mutua, un soporte de las asociaciones que te han dado apoyo. ¿Qué piensas de todo esto? Es extraordinariamente importante que haya asociaciones en primera persona de salud mental. Creo que, a pesar de que no se comparta diagnóstico, el hecho de estar diagnosticado de un trastorno de salud mental hace que se genere un lazo empático muy importante entre personas. A pesar de que esas personas sean muy, muy distintas entre sí, comparten algo muy fundamental, que es una mente que, según las normas estándares, no funciona. Muy bien. Y eso es muy importante. Ahora tenéis una presentación en Madrid, ¿no? ¿O la habéis tenido o la tenéis? ¿Cuándo es? Sí, tenemos una presentación el 12 de noviembre a las 7 en Casa del Libro de Fuencarral. Muy bien. Pues nada, espero que si algún madrileño nos oye, que vaya allí, se interese por tu libro, por ti. Muchas gracias. Por la editorial, que se ha de agradecer mucho también el soporte que nos da a personas como como nosotros. Y nada, Rosa, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Mariet, y amados oyentes, en esta vallada de su radio Intiray. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata agua ya tata cura pero ya rimar ni cura o ni cura para ni cura. Cura ca humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Doncs acabem ja el programa d'avui, gràcies una vegada més per escoltar-nos, i ara el Frank, bueno, ens farà una lectura final. Jo per part meva comentar que no m'oblido que avui a les 10 hi ha caça rodada i el diumenge tots a votar. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y de este vaivén que vamos a contar esta historia y que es tan real y tan legítima como cualquier otra. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra.